kisha baada ya hapo tunaingia katika mukaddima muqaddimatun nadhm muqaddima wa nadhm ya safinat an-najm. Nimesema safinat an-najm, la ilaha illallah, mtanisame. Nikisema safinat an-najm basi inakuwa ni sababu kuli sana, kwa sababu sisi ni Shafiia tunasoma safinat an-najm, tumefahamia na hapo. Kwa hiyo hapo, huu ni mukaddima wa matn ad-durratu al-yatima, ni mukaddima wa matn ad-durratu al-yatima lil-Hadhrami rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu. Naam, ndio ni Hadhrami, ni al-Hadhrami, hana wasiwasi kabisa. Sawa, ad-durratu al-yatima ni al-Hadhrami, si ndivyo mashaikh? Naam. حمدا لمن شرفنا دين المصطفى وباللسان العربي اسعفها. هاب اميانا الحمد حمدا لمن شرفنا بالمصطفى، يعني احمد حمدا، احمد حمدا. هاي مساله تقول اوكو حد سيزمزي مرابيني tumefahamia na tuniamezia mate ili yakae sehemu yake. Kwa hiyo namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumhimidi Allah ambaye liman sharafana bil Mustafa, kwa yale ambayo ametupa utukufu, rafa'ana sharafana kwa kumtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil lisani al arabiy as'afa, na kwa lugha ya Kiarabu pana hii asafa, ambayo ni saada. Asafa bimaana almusaada, yani saadana bilugha alarabiyya, yani ahmadu Allah alladhi rafa'a manzilatana wa a'laha. Hiyo ndio takdiria hizi abyat, ahmadu Allah alladhi rafa'a manzilatana wa a'laha بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، كما أنه تعالى رفع منزلتنا وأعلاها بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكذلك أيضا بإعانتنا، أي أعاننا بأفضل اللغات، أعاننا بأفضل اللغات، لأن اليوم هذه أصعب، أي ساعدنا بهذه اللغة، وهي اللغة العامية، لغة العرب. ثم على أفصح خلق الله وآله أرقى صلاة الله، ثم على أفصح خلق الله وآله أرقى صلاة الله. قوله ثم على أفصح خلق الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كما أنا حب بعد يا محمد الله تبارك وتعالى أنا مصلي متن محمد صلى الله عليه وسلم أنا أدي ذاتي. كيشا زيو جو ينفسح سيدي وبيوم ببي الله سبحانه وتعالى نأل ذاتي أذكى صلاة الله بورا ya swala za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo tahadika, swala za Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu azka salati Allah ay afdalu salati Allah, bura ya swala za Allah subhanahu wa ta'ala wa a'laha nazaju, bura ya swala za Allah subhanahu wa ta'ala wa a'laha nazaju. Fallahu subhanahu wa ta'ala yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam وعلى عباده الصالحين. الله أنا مصلي متم صلى الله عليه وسلم نانا وصلي وجواك ويمة، ولكن الصلاة التي يصليها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لكن سؤال أبو الله أنا مصلي متم نبورة نبيه وآله ثم على أحسن خلق الله wa alihi azka salatillah, yani kwa maana mtume anaswaliwa sala ambayo ni bora kuliko wengine. Thumma inna an-nadhima dhakara as-salata 'ala al-ali, nadhim akawa ametaja swala juu ya kuwasalia ali, baada dhikri hii salata ala nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa ametaja swala za kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini amefanya hivyo? Yani kwa nini amemswalia mtume kisha akawaswalia ali? Anasema ittiba'an bil hadithi alladhi jaa bi bayani kayfiyati as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Amefanya hivyo kwa sababu ya kuifuata hadithi ambayo imekuja kuelezea na kubainisha namna ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imekuja, Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, fabada'a bi dhikri as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ثم بذكر ماذا؟ الصلاة على الأهل. أكانت تتاجك وصليا ومصليا مثل صلى الله عليه وسلم كيش وصليا أهل كيش على سمع يا طالبا فتح رتاد العلم وقاصدا سهل طريق الفهم. يا طالبا فتح رتاد العلم وقاصدا سهل طريق الفهم. قوله رتاد العلم أي رتاج الباب العظيم، رتاج أي الباب العظيم المغلق إغلاقا شديدا. هو يسمى يا طالبا فتح رتاج العلم، أيوه من يكتاكا كفنغوا ملانغو ليفنغوا وعلم أبو مفنغوا وميكوا بزنجيت بزيتو ملانغو أبو مفنغوا وقاصدا سأل طريق الفهم. لا يي لا يولي أباي لا ويبي أباي ولا كفوديا نجي أني بسي يا كجوا إلهم يا نحو إلهم يا هي إلهم. إن المعنى أيها الطالب السائل أيوة ما نفوز أباي أنا وليزا أم فتح الباب الذي صعب عليه أباي أنا وليزا نونتاكا ujue namna ya kufungua mlango ambao umekuwa ni mzito juu yako. Fathahu ambao sa'aba fathahu, umekuwa ni mgumu kufungua. Litalja minhu, ili uingie katika huo mlango. Ila ashadi tulqi lifahmi al-ulum, kupitia juu ya kufahamu elimu ambayo ni nyepesi. Ijnah ila an-nahw, mili elekea katika nahau. Ijnah ay mil ilayhi, ijnah ila nahau tajidu ilman, elekea mili katika hii nahau utaikuta hii ilmu ya nahau, ni elimu ambayo tajidu bihi ilma al-awisa al-mubhama, utaikuta kwamba inakufunulia elimu na katika baadhi ya nusa tajidu bihi al-maana, itakufungulia maana ambazo ni pana. Maana ambazo ni pana al-mubhama, ambazo zilikuwa zimejificha. Yani ijnah ay mil al-junuh al-mayl, tajidu ay takshif, yani takshif min nahw al-ilm al-awis as-sa'b, elimu ambayo ni nini? Elimu ambayo ni ngumu, au katika baadhi ya nusha al-ma'na al-awis. Tumefahamiana? Naam. المبهم الذي لم يظهر، المبهم الذي لم يظهر أبو هيدا ذهيل. وهاق فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة، وهاق فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة. هاق يعني بمعنى تقوى، يعني هي اسم فعل أمر بمعنى خذ. تقول لكم جلسي إن شاء الله كما ينويات. وهذا فيه درة يتيمة تقوى، هي درة يتيمة تقوى، هي درة اليتيمة يعني معنى خذ. خذ يعني مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستثن فيه وجوبا تقديره أنت. yani kwa maana wayustamadu lilmudhakkar walmuannas walmufrad walmuthanna waljamu, yani hii haka inatumika katika hayo, inatumika lilmudhakkar walmuannas walmufrad walmuthanna waljamu. Unasema kwamba hadha, haki, hakuma, hakum, na vile vile hakun, zote zinatumika hizo. Kwa hiyo huu ndio mkadima ambao ameweka huyu Sheikh Said Al-Hadrami rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu kuhusiana na masala lazima ya ilmu an-nahw. Kisha baada ya hapo anakuja babu haddi al-kalami wal kalimati wa aqsamiha, babu haddi al-kalami wal kalimati wa aqsamiha. حد الكلام لفظنا المفيد نحو أتى زيد وذا يزيد وذا يزيد. حد لتعريف، حد الكلام تعريف يا منين يا كلام لفظنا المفيد لفظ ليت أمر ليت فائدة. يعني كما أنا بسمكم هيني كلام أو هيني تركيب inatakiwa kutamka maneno yaliyo faida. Faida hivi hayo maneno lazima yaende nini, yafuata yaende faida. Nahwa ata zaidun, kama kusema hivi ata zaidun, amekuja zaid. Wadha yazid, na huyu ni yazid. Wadha ay hadha, wadha ay hadha, yani ismu ishara hadha, yani wadha. Kwa sababu kusema hadha inakuwa hani nini, inakuwa ni harfu tanbih. Tayyib, huyo hapa miyuwa harfu tanbih, akasema wadha yazid, yani hadha yazid, ambao ni mubtada. Hadha ni mubtada, ni yazid ni nini, inakuwa ni khabar. Na alhadd fi lugha huwa alfasil baina shay'ain, hadd katika lugha ni kitu ambacho kinatenganisha kati ya nini, kati ya vitu viwili. Au ja'alu shay'in li shay'in yumayyizuhu, au ni kujalia kitu kwa ajili ya kitu kingine ili kijibainishe. Yaani kwa maana ukisema kwamba kitu hiki uwepo wake kinakipambanua kitu kingine, hii inaitwa ni hadithi. Au ja'alu shay'in li shay'in yumayyizuhu an ghayrihi, au ni kujalia kitu kwa ajili ya kitu kingine ili kijipambanue. Kwa nini kijipambanue kwa kingine? Kwamba kitu hiki kina tofauti na kile, kitu hiki kina tofauti na kitu kingine. Kaja'ali lilhaidi lildari, kama kuweka ukuta wa nyumba liyumayizaha an dari ukhra, ili ule ukuta uipambanue na nyumba nyingine. Ukaweka ukuta au ni fence ili ipambanue kwamba hii nyumba ni ya Zaid na hii nyumba ni Amr. Ni nini kitu gani kinapambanusha, kinatofautisha na kinapambanua kati ya hiki na kile? Ni huu ukuta, hii alhaid. Wa huwa ma qasadahu an-nadhim rahimahullah fi al-jumla, nayo ndio aliyokusudia an-nadhim hapa katika hii jumla hii. Fa innahu ja'ala li kulli min al-kalami wal kalimati haddan, muallifu amejalia kila kitu katika maneno na kalima kwamba vina haddi tofauti, vina taarifu tofauti. Kalam ina haddi yake, ina taarifu yake, na kalima ina nini, ina taarifu yake. فإنه جعل لكل من الكلام والكلمة حدا يميز كل واحد منهما, إذ بمنوه كلا موجة كتهيو عن الآخر دوين جنيه. فأما الكلام عند النحويين, أما منين قوة ونحو, ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه اللفظ المفيد للفظ أبال النيت فائدة, فائدة فائدة أبايو يحسن السكوت عليها, inafaa kunyamaza kwenye hiyo faida. Yani uliposema hivi Muhammadur Rasulullah. Je, kuna faida? Naam, faida ipo. Je, yahsunu sukutu alayhi? Naam, yahsunu sukutu alayhi. Kwa nini? Wasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, inafaa kwa nyamazia. Na inatosha. Si ndio maana yake? Naam, hii ndio maana yake. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله حد الكلام لفظنا المفيد ديو ما نعطيه يسمى حد الكلام لفظنا المفيد أي يكون لفظيها اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها يعني على هذه الفائدة فالكلام في اصطلاح النحويين ما نعطيه في اصطلاح يوات ونحو ما اجتمع فيه أربعة أمور نيالي نيالي أبي مكسن ما ومني الأمر الأول اللفظ لفظ هذا لفظ الثاني الترتيب الثالث الإفادة الرابع الوضع ولمويكو واللغة في عرب ولمويكو واللغة نون واللغة في عرب طيب طيب ومعنى اللفظ معنى اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية معنى اللفظ هي الصوت أمباري نقصان بعد حروف الهجائي يعني الألف باء تاء جيم مبكى والسلام تملوانا مبكى والسلام كتنزيل خائدة البغدادية سنديو مناكي فوزيل هروف زيني يعني يتوالف أبوي نقصانا كتنزيل هروف حروف ينقصانا زيني نيري ساوتي أبوي نقصانا زيني هروف ويكسما زيت يعني يتوالف وكسما عم يعني يتوانينيني ni lafu bila kujalisha kwamba kuna faida ambayo yahsunu sukutu alaiha au la yulu alfaida fazaid mathalan fa innahu lafzu li'annahu mustamilun ala alhuruf alhijaiyya zaid ni lafzu wa sawi na kusanya katika huruf za hijai wa hiya zai wal ya wal dal وخرج باللفظ إشارة نا إن تنتموك إمتوك وأنين لفظ إشارة والكتابة نانيني وأنيك لكم إتوك ونحوهما لفظ نبو مما ليس بلفظ يلي أبوسي لفظ فلا تسمى كلاما عند النحاة يوتي مفيت منين ووتوى نحو na hapa katika hii ilmu ya nahwu unaweza kumlingania mtu ambaye ni ashaira ni al-kullabia ni al-mu'tazila yote yule ambaye anapinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuzungumza hazungumzi kutumia hapa neno al-lafz سنديو ما ناكي ايه اللفظ اللفظ تكسمكم بكات كمانين لازم بكاني نينو لفظ كات كمانين لازم بكاني نينو لفظ تنوندو ايدي بدا عيانيني يكون مانينو يا الله سبحانه وتعالى لحكاية كما مدقبكم كما مدقبكم مشاة سومة مدقبكم جاك سومة بعدين مشيخ kama je ni hikaya au ni ibara haya maneno ya ashaira na al-kullabia yote yanarudi katika nukta hii moja kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala qa'imatun 'ala madha 'ala an-nafs kwa maana Jibril hakupokea kwa mtume mubashara abadan ndivyo wanavyosema wao. Kwa maana Jibril alayhi salatu wasalam alipewa nguvu ya kuweza kufahamu yaliyokuwa katika nafsi ya nani, ya Allah, katika dhati ya Allah, akawa amefahamu na akawa amemletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ni lazima kwa kauli yao kwamba mtume alipoenda Miraj Allah hakumzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alikuwaje, bali mtume alikuwa nguvu ya kufahamu yaliyokuwa katika dhati ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akajua kwamba Allah anataka kwa maana amefaradhisha juu yetu swali 50 na Allah kawa anazipunguza punguza, anazipunguza punguza mpaka zikafika 5. Lakini tukija katika neno la Kiarabu tunasema maana ya al-kalam, maana ya al-kalam ni al-lafz. Tunasema al-lafz inakusanya kitu kinaitwa as-sawt. Na Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake ameita kwa ni nini? Ameita kwa ni nini? Ni kalaman. Sama subhanahu wa ta'ala kalamahu kalaman. Allah maneno yake ameita kwa ni maneno, kwa ni kalam. Sasa ikiwa ni maneno, basi labuda min wujudi mada? Labuda min wujudi sauti. Inabidi sauti ipatikane. Inabidi ipatikane. Ajma' al-ulama, wamekubaliana maulama, yani tukisema kwamba maneno, tukisema kwamba maneno ni lazima yawe na sauti. Ukisema kalam lazima ipatikane sauti, lazima. Hii ni kwa ijma ya maulama wa fitra. Lugha ya Kiarabu al-fitratu salima, si ndio maana yake fikra iliyo salimika? Alkitab, Quran na vile vile nini, as-sunna, adillatul khamsa, zote zinathibitisha kwamba maneno yanakuwa ndani yake yana sauti. Na kwa hali hiyo, kwa kutumia alqiyas al-awlawi, kuna alqiyas al-awlawi na kuna alqiyas ash-shumuli na kuna al-qiyas madha at-tamthili. Kwa kutumia hizi qiyas tatu, tukatoa hizi ambazo hazifai kwa ajili ya Allah, tukatumia qiyas moja ambayo ni qiyas al-awlawi, kwamba lazima tumthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anazungumza maneno, kwa sababu Allah mwenyewe amesema wa kallama Allahu Musa takliman. Na hii takliman ikaja taukid ili kuondoa kwamba mtu asije akadhani kwamba labda kallama kwa maana ya jarraha, kama alivyosema Az-Zamakhshari. Watu Az-Zamakhshari wanamwita Shafi, sio Shafi, hatumtaki na yeye pia hataki. Tumefahamia na naam, Az-Zamakhshari sio katika Shafiia, na yeye mwenyewe ushaka utaki, bali sio yeye amedai kwamba si katika madhahibi ya al-arba'a, sio Shafi'i wala sio Hanbali wala sio Maliki wala sio Hanafi, amekataa yote, kawakataa. Sasa mtu asija kumgandamiza na sisi, kwa sababu ya Zamakhshari amesema kwamba wa kallama, naam, hii aya yuko vile vile kama ibada hakikatiha, lakini maana yake nini? Wajarraha. Ilipokuja taukidi mbele ikasema wa kallama Allahu Musa takliman, ikaondoa ishtiraki ya maana nyingine kwamba Allah amemzungumzisha Musa, kufanyaje? Kumzungumzisha. Hiyo ikaondoka, hii taukidi imekuja kwa lengo la kuondoa kwamba labda kuna jambo lingine limefanyika kinyume na maneno. Sisi tumefahamia na ikwata. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, hayo yote haya nafsi ya sauti. Lakini Allah pia akatuondolea nini? Akatuondolea nini? Mushkila. Alipotuondolea mushkila akasemaje kuhusu Musa? Wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa kharrabnahu madha wa kharrabnahu najia. Akathibitisha vitu viwili, akathibitisha al-munada, kuita kwa sauti, kwa sababu al-munada inakuwa bi sauti, an-nida bi sauti, na akathibitisha nini almunaja ambayo inakuwa ni nini biduni sauti annida inakuwa bi sauti lilbaid na almunaja inakuwa bi sauti madha alqarib na zote hizi nathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kallama Musa bi sauti akamuita kwa sauti lilbaid na akamuita kwa sauti ya madha alqarib ikionyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kallama Musa na tukifanya ikhtisar katika masjid adilla kwamba maulama wamekubaliana kwamba law anna rajulan kallama nafsahu annahu talaqa zawjatahu la tatlu yani mtu anazungumza katika nafsi yake kwamba amemwacha mkewe basi mwanamke ana nini hata yatakallama bimadha billisan wa shafatayn mpaka azungumze kabisa kwa ulimwengu kwamba yeye amemwacha mke wake hapo ndo anakuwa ameachika walau lam yaqsid hata kama hajakusudia akisema kwamba amemwacha mke wake Zaid akisema amemwacha mke wake akisema amemwacha mke wake basi hapo mke wake anaachika hata kama Zaid hajafanyaje hajakusudia mathalan tuko hapa tujalie kwa mfano sisi masalafi hatuingii katika siasa tujalie tumeingia katika siasa inafaa kuingia kwa mfano mathalan mbavu ni mithali tuna kinyang'anyio cha urais au ubunge akaja mtu mmoja akaanza kufanya hivi kwani kwa maana hivi kutengeneza barabara atajenga hospitali mmoja kadha na kadha atajaza mshahara na ataongeza na sisi tumemwangalia hivi tunamwambia baba kapambane na hadi yako sindio manake lakini akaja kijume pale akasema ndugu wananchi mimi nitafanya kazi huu msikiti nitaubomoa huu nitaujenga tena utakuwa ni wa ghorofa na kadha na kadha na nitaongeza posho za walimu nitakuwa naenda posho za walimu madrasa zitajengwa kwa wingi hapa Ujiji sisi kaza na kasi ndio maana yake nasema huyu ndio mtu yule ni kama kayataja alikuwa anafanya hivi labda anakusudia kujenga nini ghorofa lakini sisi hatumuelewi sasa kwa hiyo kikawaida min haythu alfitra annatiqu min haythu alkhilqa afdal min madha min alakhas si ndio maana yake sasa kwa nini Allah hawa watu wa bid'a wanamjalia Allah kama hazungumzi kwa nini unamjalia Allah kama hazungumzi hawa jamaa? Hapo inakupa nini wewe salafi? Inakupa kwamba utembee kifua mbele. Utembee nini? Kifua mbele kwa manhaji salafi ni manhaji ya wazi. Yaani haijajifunga. Kila kitu ambacho unakitaka katika itikadi yako ya manhaji salafi kiko wazi. Alisa kadhalika. Hii ndiyo maana yake. Man raghiba anhu halak mwenye kuiacha manhaji salafi sasa anaangamia kwa sababu wewe utakuwa sasa unatafuta dalili za vichochoroni unahangaika unatoka jasho lakini salafi wewe hatoki jasho yeye ni kawaida labda kama ni kawaida yako tu kutoka jasho au sawa lakini ukisema mminyana kwa sababu ya kuleta dalili hakuna nini hamna kuminyana walmurakkab na maana ya murakkab walmurakkab katika masada ya kalam فيه ما تركب من كلمتين وثلاثه فاكثر كنا maneno ambayo yanakuwa yanapambana yanapandana kwa maneno mawili yani jumla inapandana kwa maneno mawili wathalatha na matatu faakthara na zaidi falkalmatan nahwu safara muhammad wathalatha alilmu khairun min atijara elimu ni bora kuliko biashara fakhalaja bil murakkab almufrad ikatoka kwa qaid ya murakkab mufrad mufrad ikawa imetoka nahau zaidun fala yuqalu lahu inda nuhati kalaman ukisema zaid haitu ni kalam au haitu ni jumla basi yeye inakuwa ni nini inakuwa ima ni kalima au kama sayati almufid ma afada faidatan tama yahsulu sukutu alayha yahsulu madha sukutu almutakallim alaiha, inakuwa inafaa kwa yule mzungumzaji kunyamaza akizungumza. Bihaithu la yabqa, pale ambapo habaki as-sami'u, yule msikilizaji, muntadhira bi shay'in akhar, anasubiri kitu kingine. Yani ukizungumza ukanyamaza, yule ambaye ni asami hasubiri, kama mbona hamalizi, hasubiri kitu, anakuwa ameshajua. Nahau hadhara zaidun, ukisema hadhara zaidun, je, utasubiria jambo jingine? Hapana, utasubiria. Fahadha alkalamu almufid, fahadha alkalamu mufidun faidatan tama, maneno haya yanakuwa yanafikisha faida ambayo ni tama. Yahsunu sukutu almutakallim alaiha, inakuwa inafaa kwa yule mzungumzaji kusimama katika maneno haya. Wa maana alwadhi, maana alwadhi ay alwadhu alarabi, ni ule mweko wa Kiarabu. Wa huwa alalfadhu allati wadaaha alarab, nayo ni maneno au matamshi ambayo wameweka Waarabu. Lidalalati ala ma'nan min almaani, ili aweze kujulisha miongoni mwa maana, miongoni mwa maana. Wa kharaja bil wad'i al arabi kalam al ajami, na imetoka kauli wad'i, mweko wa Kiarabu, maneno ya Waajemi wasipo Arabu. Katurki wa ghairiha, kama Turkia na lugha nyingine kama Kiswahili, Kiingereza. Fala yusamma kalaman inda nuhat, hayo hayaitwi maneno kwa watu wa nahawu. Sisi tumefahamiana hapo. Katika tukisoma masala ya alwadhu katika usulul fiqhi, inakuwa ni masala mengine. Hapa tumesoma kama ni mweko wa Kiarabu, lakini kile katika usulul fiqhi ndio nakuja kukutana na khilafu baina ya ahli ilm. Tumefahamiana hapo, ambazo kuna kauli ya tatu kwamba, je, lugha ni wadhiia au lugha ni istilahia au lugha? Baadhi yake ni wadhiia na baadhi yake ni nini? Istilahia, ambayo hii kauli ya mwisho ni kauli ya Abu al-Khattab al-Hanbali. Tumefahamiana hapo. Kwa hiyo tukiwa katika usulu fiqhi ni masala mengine, ndio maana nasema kwamba tutafanya ikhtisari katika masala katika durra peke yake. Thumma inna al-muallif rahimahullah ta'ala ata bi mithalain lil kalam, ameleta mifano miwili kwa ajili ya nini? Ya kubainisha jumla. Al-awwal ata zaid wa thani hadha yazid. Wa qad ashara al-muallif rahimahullah ta'ala bihadhaini mithalaini aqalla ma yata'allafu minhu al-kalam. Pia tunakuta katika hii beti musannif rahimahullah ta'ala ameashiria katika uchache wa kuunganika jumla. Jumla yani ni upu uchache wa kuungwa jumla. Ma huwa aqallu ma yata'allafu an alayhi al-kalam, wa anna aqallahu, na kubainisha kwamba aqall uchache wa kutengeneza jumla ni kalimatani. Uchache wa kutengeneza sentensi ni maneno mangapi? Mawili. Mithlu zaidun katibun wa mithlu qama zaidun, fatata'allafu al-kalam min kalimatayn. Kwa hiyo maneno au jumla huunganika kwa maneno mawili. Wa kad yakunu lafdan, inawezekana ikawa ni lafdh, mithlu qama zaid. Wa kad yakunu madha taqdiran, mithlu madha istaqim, kuwa na msimamo. Istaqim kuwa na nini? Kuwa na msimamo. Fa lafdhu istaqim jumlatun fi'liyya tamman murakkabatun min fi'lin wa fa'il, ni jumla ambayo imepandana, imetimia, imepandana na imetengenezwa, imejengwa kwa fi'li na fa'il muqaddar, ambao ndio kunakuwa na takdir. Wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa, fal muqaddar fi hukm madha? Fi hukm al malfuz. Fal muqaddar fi hukm al malfuz, kile kinachokadiriwa kinakuwa kinachukua hukumu ya kile kinachotamkwa. Kisha anaendelea sema, wa yata'allafu al-kalam min ismaini nahaw zaidun kalimun, sentensi inaunganika kwa maneno mawili, kama kusema zaidun kalimun au min ismin wa fa'il nahaw zaidun qama Yani Zaid ni jina na Kama ni fi'il. Hapa taallafa min ismin wa fi'il. Au min ismin wa fi'ilin wa ismaini. Au inawezekana kataallaf kwa jina na kwa vitendo na kwa majina mangapi? Au inawezekana ikatengenezwa jumla kwa vitendo na kwa majina mawili. Kama kusema hivi, kuntum khaira umma. Kuntum khaira ummatin. Tumefahamiana hapa? Na hapa ni akthar min dhalik. Khaira ni jina na ummatin ni jina. Na ataa ambayo ni dhamir muttasil ni nini? Ni jina. Au min shartin wa jawabi. Au inawezekana kaunganika jumla kwa sharti na jawabu lake. Mithlu qawlihi إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يعني كما أنا نشر وفعل الشر يجعل لكم فرقانا. الجواب ماذا؟ الجواب الشر. ولا يتألف الكلام من فعلين. سنتينس أي وزكاني يكاجيونغا وابتينو فيدي ولا من حرفين ولا كوا هروف غابي بيلي. ولا من حرف واسم ولا كهروف نجنا ولا من حرف وفعل ولا كهروف نجنا نا كتنو. لأن الكلام لا يتحقق إلا بالإسناد وسبب منين هاي حقيقي ويسبقوا قانين وإسناد وكو يجميزا جنا وجنا سواء أو كتنو وجنا أو هروف وكو يجميزا قانين ukayegemeza kwa kitendo na jina au herufi ukayegemeza kwenye kitendo na nini na jina. Bi anna al-kalam la yatahaqqaqu illa bi isnad wal isnad la yulad fi al-kalam illa ma'a ismi. Na isnad kuegemeza jina au kitu kwa kitu kingine hakufanyiki isipokuwa kwa kuegemeza jina kwenye nini, kwa kuegemeza na maneno katika jina. Thumma inna al-muallif rahimahullah ta'ala lamma 'arafa al-kalama 'arafa ba'dahu al-kalima fa 'arafa al-kalimata fa qala wa haddu kalimatin fa qawlun mufradun fa haddu kalimatin fa qawlun mufradun. Na ta'rifu ya kalima ni kusema ni qawli mufrad. Ni kwa maana kalima ni neno ambalo ni mufrad. Sawa? Na hiyo amesema al-Imam Ibn Hisham pia akasema kwamba wal kalimatu qawlu madha? Qawlu mufrad. Yaani neno ambalo ni moja. Wa tuzalu kalima fi al-lughati al-arabiyya 'ala al-kalam al-mufid. Unaweza ukasema bikada neno. Ukasema bi kalima. Lakini mradi wako unakusudia nini? Nakusudia kalaman, nakusudia sentensi kamili. Kama qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla si hivyo, yani yule ambaye amesema rabbi rajiun akasema innaha kalimatun, hakika ni neno alilolisema. Innaha kalimatun huwa qailuha, hakika ni neno huwa qailuha alilosema. Almuradu bil kalimati huna qawluhu ta'ala qabla dhalik qala rabbi rajiun. Yani alipokufa amekuta chamti makuni kule moto, akasema rabbi rajiun, nirejesheni duniani ili apate kusema la ilaha illallah. Sawa? Sasa hii rabbi rajiun ni kalima au ni kalamu? Aljawabu kama ni nini, ni kalamu. Fa atlaqa rabbuna tabaraka wa ta'ala alkalam ala madha? Ala alkalima. أو الكلمة على الكلام. وأما الكلمة عند النحاة فهي القول المفرد. كلمة ووت ونحو نين أبان المفرد نين أبان موجة. ومعنى القول معنى القول هو اللفظ الدال على معنى. معنى القول اللفظ أبان نبيش كمعنى مثل إيمان وعدل وزيد. هي بيوت بنقوى بنيتوى نيني بنيتوى inaitwa kalima. Wa amma lafzu idha lam yakun lahu maana, lafzu kama haina maana fala yusamma qawlan, haiti qawli, مثل ديس مثل ماذا؟ مثل ديس. فهو لفظ مخلوب من كلمة زيد. إن زيد مبديش يكون نيني يكون ديس. كيف هو ديس؟ حيوز يكون نيني يكون قول. وخرج بقولنا مفرد الكلام وخرج بقولنا مفرد الكلام سواء يكتوكا كلام لأنهما الكلام والكلم يمتوكا كلام نا الكلم كنا نقول كنا كنت نيتو الكلام أو كنا كنت نيتو الكلمة كنا كنت نيتو الكلام عم بتفشى كيار فشى بينيشة لكن كنا كنت نيتو نيني الكلم لأنهما وصف كلام نكلم يوجب لا بد منها التركيب هاي نقول لك بتكلم التركيب والكلم نكلم معناه يعني هو ما تركب من ثلاث كلمات نيني نينو أمبالو لمي فاندانا وما أو نييري شنتيسا بي فاندانا من نمو مغابي ما تاتو فأكثر نزيد أفادا أم لم يفيد ساساو هايو من نيني يليد فايدة أو يسليد نيني أو يسليد فايدة كمانا الكلم ني أعم من ماذا من الكلام فساو كلام نبيل باتكا نيني فايدة التي يحصل ماذا السكوت عليه لكن كل كلم لا يشترط وجود ماذا الفائدة. طيب